Kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nową strategię walki z epidemią koronawirusa ogłasza Ministerstwo Zdrowia. Warszawa dostanie bezpłatnie rurę do zbudowania kolektora na Moście Pontonowym. W Łodzi wieczorem rozpoczyna się Festiwal Czterech Kultur. Minister zdrowia zapowiedział zmianę filozofii podejścia do walki z koronawirusem. Jesienną strategię zaprezentowano podczas konferencji prasowej. Dotyczy ona m.in. pierwszych kroków, które powinniśmy podjąć, kiedy obserwujemy u siebie niepokojące objawy. Przed Ministerstwem Zdrowia jest Paulina Kurek. Powiedz, co zmiany oznaczają dla pacjentów. Strategia oznacza przede wszystkim, w strategii przede wszystkim chodzi o to, żeby utrzymać pandemię pod kontrolą, bo jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, jesień to czas nakładania się na siebie koronawirusa, grypy i infekcji górnych dróg oddechowych. Dlatego pacjenci, którzy zauważą u siebie takie niejednoznaczne objawy, w pierwszej kolejności trafią pod opiekę lekarza rodzinnego w ramach teleporady. Jeżeli będą się objawy po 3-5 dniach utrzymywały bądź nasilały, to wtedy oczywiście jest konieczność ponownego badania i tutaj już chcemy, żeby to było badanie fizykalne, bo ono ma poprzedzić decyzję o skierowaniu na badanie w kierunku COVID-u, czyli na wymaz. Strategia zakłada też m.in. rozbudowę sieci mobilnych punktów wymazowych i wykorzystywanie szybkich testów antygenowych na SOR-ach, czyli tam, gdzie pacjentów jest dużo. A jako jedne z najważniejszych elementów walki z pandemią minister wskazał noszenie maseczek, dezynfekcję i dystans społeczny. A relacjonowała Paulina Kurek. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca po konsultacji z ministrem gospodarki morskiej Markiem Grubarczykiem podjął decyzję o bezpłatnym użyczeniu w Warszawie rur do budowy zastępczego kolektora na Moście Pontonowym. Rurociąg ma zatrzymać zrzutnie czystości do Wisły, który trwa od soboty z powodu kolejnej awarii systemu przesyłającego ścieki do oczyszczalni Czajka. Pierwotnie użyczany sprzęt warszawskie wodociągi miały od Wód Polskich kupić. Jednak procedura sprzedaży majątku należącego do Skarbu Państwa wymaga 2-tygodniowego przetargu. Jak mówił prezes Wód Polskich Przemysław Daca, koszty zatrucia Wisły w ciągu tych 14 dni są nie do wyceny. To jest podstawą mojej decyzji. W tej chwili najważniejsze, absolutnie priorytetowe jest to, żeby wybudować jak najszybciej most pontonowy i zacząć transportować te ścieki, które spływają do Wisły bezpośrednio do Czajki. To jest najważniejsze, nie możemy czekać 14 dni, bo przypominam, że my wybudowaliśmy to urządzenie wodne, ten rurociąg w ciągu 10 dni, więc na tym nam najbardziej zależy i stąd ta właśnie decyzja. Most, na którym będzie ułożony rurociąg, wybuduje wojsko. Na dzisiejszym posiedzeniu sztabu kryzysowego ustalono, że przeprawa zacznie być stawiana we wtorek 8 września. Nie znam przypadków ingerencji Polski czy Litwy w sprawy wewnętrzne swojego kraju, tak mówi Paweł Łatuszka, członek prezydium Białoruskiej Rady Koordynacyjnej. Wcześniej spotkał się z parlamentarnym zespołem do spraw Białorusi. Podczas briefingu prasowego w Sejmie Paweł Łatuszka mówił, że konieczna jest pomoc ze strony Unii Europejskiej na rzecz społeczeństwa białoruskiego. Dodał, że Białorusini, którzy czerpią informacje z różnych źródeł, nie wierzą w twierdzenia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Ja jako ambasador, jako dyplomata z ponad 20-letnim stażem nie mogę teraz powiedzieć żadnego faktu, żadnego przykładu, kiedy Polska lub Litwa ingerowali się w sprawy wewnętrzne Białorusi. To nie zawsze mogę powiedzieć o innych naszych sąsiadach, kiedy są faktycznie już spróby czy realne fakty mające na miejscu. No chociażby nawet, jeżeli mówimy o mass media, o prasie. Działają przedstawiciele jednego z krajów sąsiednich na telewizjach państwowych, w agencjach państwowych. Paweł Łatuszka ostatnio kierował Narodowym Teatrem Akademickim w Mińsku. Zwolniono go za poparcie protestów opozycji. Rozpoczyna się festiwal Łódź Czterech Kultur. Interdyscyplinarna impreza nawiązująca do wielokulturowej spuścizny miasta, którego historię współtworzyli Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie. Inauguracja dzisiaj o 18.30. Festiwal otworzy koncert Meli Koteluk i zespołu Quadrofonik z poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poza muzyką w programie festiwalu także wydarzenia teatralne, spacery po Łodzi, warsztaty dla najmłodszych i performance na podstawie nagrodzonej nagrodą literacką Nike książki Nie ma Mariusza Szczegły. Do Łodzi bardzo często jeżdżę po sztukę, do galerii, do muzeów, ale w najbliższy weekend wybieram się na Festiwal Czterech Kultur. I w ogóle do Łodzi pojechać nie szkodzi. Szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej festiwalu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w kraju zachmurzenie umiarkowane, na północy duże, jedynie na południowym wschodzie małe. Okresami głównie na północy i zachodzie kraju przelotne opady deszczu. Na północy możliwe również burze i ulewy. Na termometrach teraz przeważnie od 20 do 23 stopni, chłodniej nad morzem w okolicach 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się. W Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A! W Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Uwielbiasz miejski styl? Właśnie tak ubierzesz się na jesień w Lidlu. Już teraz damskie botki aż 16 wzorów, jedynie za 59,90. A damskie ramoneski i męskie kurtki również w większych rozmiarach, tylko 79,90. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Przydałby Ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflowa. Dbasz o kondycję finansową? Biegnij na czterodniowy maraton zniżkowy w euro i pobij rekord oszczędności. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go Premium za 1999. iPhone SE 128 giga za 2249. Rekordowe zniżki tylko do soboty w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 7 minut po 15. W tonacji Trójki. Dość niespodziewanie, ale z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na najbliższą godzinę. We'll be right back. Chyba we wtorek w Tonacji Trójki mówiłem Państwu, że pewne płyty do mnie powracają, a te powracające płyty pokazują, jak bardzo szybko biegnie czas. 2010 rok, czerwiec, zespół Iron Maiden wydaje płytę The Final Frontier. I z tej płyty, jeśli się nie mylę, tylko jeden singiel, właśnie ten, Eldorado. I z przyjemnością tutaj przypomnę sobie i Państwu, że ten utwór notowany był także na liście przebojów programu trzeciego. Jeśli ktoś z Państwa miał wątpliwości, czy nasz słuchacz, który podpisuje się jako Rock Metalowe Serce Kwas z Działoszyna lubi zespół Iron Maiden, to taka oto notatka po wysłuchaniu utworu Eldorado. Byłem 11 razy, 12 przełożony za rok. Wszystkiego najlepszego i za rok dobrego koncertu. W walizeczce dziś jeszcze kilka takich powracających płyt. Teraz płyta, na której kolaborują Slash i Miles Kennedy. Slash i Miles Kennedy. Muzyka i płyty wracają za chwilę. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Tonacji Trójki. Niespodziewane spotkanie, ale mam nadzieję, że obustronnie przyjemne. I sięgamy po kolejną powracającą płytę Ronnie James Dio i Black Sabbath. Jestem tym szczęściarzem, który pamięta czasy, kiedy radio prezentowało takie utwory jak Neon Nights. To był zespół Black Sabbath. Stali i wytrwali słuchacze programu trzeciego wiedzą, że mam wielką słabość, sympatię i szacunek dla zespołu Death. Chuck Schuldiner, znakomity gitarzysta i wokalista, i dlatego na dzisiejsze spotkanie z Tonacji Trójki wybrałem jeden z utworów. Utwór zatytułowany Empty Words. Thank you. Empty Words, zespół Death. Kilka lat temu wraz ze sporą grupą polskich fanów miałem okazję uczestniczyć w ich koncercie w dawnej siedzibie klubu Progresja w Warszawie. No i wśród tej grupy była także spora grupa słuchaczy Trójki. Wymienialiśmy się spostrzeżeniami po tym koncercie. Oczywiście ten koncert bez Czaka już, niestety, ale ten frontman, którego oni znaleźli, znakomicie wypełnia swoje zadania i byłem po tym koncercie absolutnie oczarowany. Powracające płyty dziś w tonacji Trójki i teraz taki zespół, który państwo zapewne znają, nazywa się Band of Skulls. Band of Skulls, powracająca płyta. Teraz to nie będzie płyta powracająca, bo myślę, że od czasu do czasu moje koleżanki i moi koledzy po ten utwór jeszcze sięgają. wytrawnym słuchaczom Trójki aż wstyd to zapowiadać, ale powiem. Heartbreaker, zespół Led Zeppelin. Autopromocja. Reportaż w Trójce. Monika zachorowała na raka. Podjęła leczenie. Po operacji i chemioterapii udało jej się pokonać chorobę. Powoli zaczęłam wierzyć, że z raka można wyjść. Że może ja z tego wyjdę, bo wcześniej w ogóle nawet nie brałam tego pod uwagę. Brałam wszystkie te złe scenariusze i jak to ułożyć, żeby było tym, którzy zostaną lepiej. Historię zwycięskiej walki z chorobą opowiada reportaż Życie jest cudem Joanny Bogusławskiej. Na antenie Trójki dziś po 18:00. Audycja zrealizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracające płyty czasem mają to do siebie, że odmawiają posłuszeństwa. Cult of Personality to był zespół Living Color. Czy przez to wszystko nie zapomnieliśmy trochę o płycie, która ukazała się wcale nie tak dawno temu, a myślę o nowej płycie zespołu Deep Purple. No to jeden utwór z tej nowej płyty. We'll be right back. Kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się wtedy z tą nową płytą zespołu Deep Purple, powiedziałem, że ta kompozycja odpowiada mi najbardziej, The Long Way Round. No i to się nie zmieniło, ciągle bardzo przyjemnie mi się tego słucha i z przyjemnością wracam do nowej płyty. Z przyjemnością również próbuję odnaleźć w swoim umyśle taki pomysł na to, by zespół Deep Purple zawitał do naszego kraju i zagrał koncert i pojadę na pewno, niezależnie od tego, że miałbym potem po nocy wracać, tak jak wtedy, kiedy spotkaliśmy się z Purplami i z Państwem na koncercie we Wrocławiu. Deep Purple. No i to w zasadzie wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, za te, które wychwalały dzisiejsze wybory muzyczne i za te, które nieco były znudzone. Najwięcej emocji wywołał zespół Death, ale to jest dla mnie jeszcze jeden dowód na to, że jest to formacja znakomita. I niezależnie od tego, czy pani Aga się bardzo mocno zdenerwuje w Krakowie, od czasu do czasu po płyty zespołu Death będę sięgał i państwu prezentował ich dokonania, bo są świetni. To była niespodziewana, jaki dzisiaj mamy dzień? Czwartek. Czwartkowa tonacja trójki. Za uwagę bardzo państwu dziękuję Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk i Piotr Baron. I na zakończenie jeszcze chciałbym zachęcić państwa do słuchania trójki jutro wieczorem. Po godzinie 19 się spotkamy. I jutro jeszcze nie mam dokładnego planu, ale wydaje mi się, że to będzie coś, co państwu kiedyś odpowiadało, czyli muzyka nie z mojej półki. Jutro po godzinie 19 wspólnie posłuchamy płyt. Za dziś dziękuję za wszystkie listy. To była czwartkowa tonacja trójki. Rozpoczęli koledzy Ediego i koledzy Ediego także zakończą.